پر پھولوں پر برسے گی تو خوشبو مہکے گی, گندگی پر برسے گی تو گندگی میں اضافہ کرتی ہے. تو بات تربیت تو اپنی جگہ پر بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے, لینے والے کی اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اپنی صلاحیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. لہذا الحمدللہ عز و جل یہاں اعتکاف میں بھی مدنی ماحول میں تربیت کا بہترین سلسلہ ہے. مدنی مذاکرہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا تربیت ہے. ہمارے مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ, اس کو تربیت کہتے ہیں, اور اس کو بس لینے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. تو میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی کہ آپ لکھنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہیں چیز. اب جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ بیان کیا, لکھا ہوا ہوگا آپ کو یاد رہے گا. صبح واقعات بیان کرتے ہیں, لکھا ہوا ہوگا آپ کو یاد رہے گا. یہاں پر بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں, اچھے اچھے مسائل بیان ہوتے ہیں, بڑے شارٹ مسائل بیان ہو جاتے ہیں, خوبصورت سے مدنی پھول بیان ہو جاتے ہیں. بس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, مبلغ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیانات سنتوں بھرے بیانات کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بس آپ کا جب مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے نا, تو قدرتی طور پر نیچرلی طور پر اس کے سے ایک کچھ ایسے مدنی پھول بیان ہوتے ہیں جو اس نے اپنا مطالعہ کیا ہوتا ہے نا, کتاب میں پڑھا ہوتا ہے, بس اس کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو آتی ہے وہ ادا ہوتی ہے. بعض وقت غلط چیز آ جاتی ہے وہ بھی ادا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ ہی کی رحمت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غلطی سے بچا کر رکھے. تو یوں ادا ہو جاتی ہے جو اس کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کبھی بیان کرنی بھی تھی یا بیان کرنی بھی ہے. تو ایسے بہت سارے مدنی پھول بیان ہو جاتے ہیں جو کہ لکھ لیے جاتے ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں ہمارے پاس. تو جو ہلکا نگران اسلامی بھائی ہیں ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی آپ کے حلقوں میں ہوتے ہیں انہیں لکھنے کی عادت بھی بنائیں کہ آپ لکھا کریں. تو انشاءاللہ تعالی لکھنے سے یہ ہوگا کہ یاد رہنے کی عادت ہوگی, اور یہ تربیت کے لیے بہت ہی اہم ترین میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ میری تربیت ہو اسے ہمیشہ لکھنا چاہیے. آپ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیجئے لکھوایا ہی جاتا ہے, ٹیوشن سینٹر میں دیکھ لیجئے لکھوایا ہی جاتا ہے, لکھیے لکھیے لکھیے لکھیے ان رائٹنگ رائٹنگ, کیونکہ لکھا ہوا آپ کے پاس محفوظ رہے گا. آپ اس سے دیکھیں گے پڑھیں گے پورا سال آپ لکھتے ہیں آپ کو آخر میں کام آتا ہے. تو اگر آپ لکھنے کے عادی بنیں گے قلم اور کاپی وغیرہ لے کر, جیسے میں نے عرض کی تھی کہ مقتد المدینہ سے اگر مدینہ ڈائری مل سکتی ہے تو وہ حاصل کر لیجئے, اور لکھنے کی عادت رکھیں گے تو بہت سارے یہاں انشاءاللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی پھول ملیں گے. دوسری بات جو میں نے غصے پر آپ کو جو حکایت بیان کی, وہ حکایت پر آپ غور کیجئے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مشتعل نہیں ہوا, وہ مشتعل نہیں ہوا. اگر مثال کے طور پر کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ماں عدت گزار چکی ہے اور اسے اس کے لیے کوئی شادی کا پیغام آتا ہے تو ٹھیک ہے آ گیا شادی کا پیغام, کیا ہوا پسند ہے تو ہاں, پسند نہیں تو نہ, غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے, دو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تو ہوتا کون ہے میری ماں سے شادی کا پیغام دینے والا. شادی کا پیغام دینے کا حق حاصل ہوتا ہے کئیوں کو. تو یوں معاملے کی نوعیت و معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات وہ بات نہ غیر شرعی ہوتی ہے نہ بعض اوقات بات غیر اخلاقی ہوتی ہے. بھئی یہ کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, جب آپ کے مزاج کے, اور مزاج بھی ہم نے اپنے اپنے طور پر جدا جدا بنائے, جب ہمارے مزاج کے مطابق بات نہیں بنتی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو غصہ کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا, بعض اوقات ندامت بہت ہوتی ہے کہ جب غصہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے, کیونکہ غصے میں غصہ جو ہے نا یہ عقل پر غالب آ جاتا ہے, انسان وہ کام کر گزرتا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے صبر, صبر تحمل مزاجی اپنے مزاج میں اپنے کردار میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ سفر آپ باہر جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصا کسی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دی, یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے پاؤں کے اوپر ٹائر چڑھا کر چلا گیا, ہوتا ہے نا, مطلب سائیکل والا لگ گیا تو ٹائر چلائے, یا ویگن والا عموماً دیکھا گیا ہے کہ آپ کو اترنا ہے, ویگن والا روک ہی نہیں رہا ہے, بس والا روک ہی نہیں رہا ہے, اور آپ بھی جلدی جلدی اتر گئے ہیں, اس پہ بڑے غصے آتے ہیں, پھر آدمی اتر کے بربراہٹ کر رہا ہوتا ہے, بربراہٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بس والا بھی چلا گیا, ٹائر جس نے آپ کے پاؤں پر چڑھا نا وہ بھی چڑھا کر چلا گیا, اور اب آپ کھڑے کھڑے اس کو بوڑا بھلا کہتے رہیں تو نہ تکلیف جائے گی نہ صبر کا ثواب ملے گا. دیکھیں یہ دو مصیبتیں ساتھ آئی نا, ایک مصیبت تو وہ کہ جو آپ کو تکلیف پہنچی, دوسری مصیبت وہ کہ جو صبر کر سکتے تھے صبر نہیں کیا, صبر کا ثواب بھی چلا گیا. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں سننے سے بھی موٹیویشن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں موٹیویشن. جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, آپ ہائی وے پہ جائیں, ہائی وے کے اوپر ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں تیز رفتاری تباہ کاری, دیکھا ہے کسی نے؟ وہ ایکسیڈنٹ والی گاڑیاں بنی ہوئی دیکھی ہے کسی نے؟ ہاں یہ گاڑیاں بنی ہوتی ہیں, یہ چند لمبے آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ کچھ نہ کچھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ غور کر لیجئے گا, جب آپ تھوڑی سی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں, یہ چھوٹا سا بورڈ آتا ہے نا, یہ آپ کو یہ کچھ کال دے رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے ارے سلو ہو جاؤ, بعد میں پھر بولے اب تھوڑا تیز ہو جاتے ہو گئے, سلو ہو جاؤ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. باتیں جب انسان سنتا ہے تو اچھی سنیں گے تو وہ اچھا اثر دکھائے گی اللہ کی رحمت سے, برا سنیں گے تو اللہ نہ کرے برا اثر دکھائے گی. یہ بات ہوتی ہے. ایک شخص کے بارے میں امیر سنت بیان کرتے ہیں, کوئی پرانا کوئی شخص ہوگا, وہ کہتے ہیں میں نے کبھی گھوڑے والے سے بات ہی نہیں کی ہے, کیونکہ جو الفاظ بار بار کانوں میں جائیں گے اس کی عادت ہو جائے گی, اور اس کی بولنے کا انداز ایسا ہوگا کہ میرا بھی بولنے کا انداز ایسا ہو جائے گا. تو یہ ہم جہاں اٹھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں, جن کی صحبتوں میں رہتے ہیں, یہ سب ہماری طبیعتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. اگر ہم اچھی صحبت میں رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہوں گی, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا, قبر و آخرت کی باتیں ہو رہی ہوں گی, تو یہ چیزیں ہمارے ذہن ہمارے قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں, ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, ہماری طبیعتوں میں تبدیلی لے کر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری صحبت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مولا مشکل کشا علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک نہ پڑے. ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے. نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہوگی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں چائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری منی کا انگریزی سوال میں جواب, سوال اس کا کچھ اردو خلاصہ بھی ترجم لکھا ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sidon Jameed and I am a student of AIDS in Madrasat al-Madinah, Bradford, UK. My question is, if another student from my class tells me to take care of his belongings, example, book, pen, notebook, am I allowed to use them without his permission? کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی, مثلا قلم یا کاغذ یا قلم یا کاپی, تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا ہے انہوں نے. تو اس میں یہ کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر وہ نابالغ ہے جس نے آپ کو دیا ہے تو اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حماد رضا مقصود مزمزیق سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ایک مصرع, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اولا یعنی بہتر, اعلیٰ عمدہ, یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور جتنے بھی مخلوق میں اعلیٰ یعنی عمدہ, گڈ, بیٹر, بیسٹ, جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں ان سب میں عمدہ اعلیٰ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذیشان علی ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرے کام میں میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں, کیا یہ دعا ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو میرے کام میں برکت عطا فرما؟ کر تو سکتا ہے, برکت کی دعا میں یہ نیت نہ ہو کہ بیماریاں پھیلیں. تھوڑی سی آمدنی میں بھی برکت ہو سکتی ہے, تھوڑی غذا میں پیٹ بھر سکتا ہے, چھوٹے مکان میں قناعت کی نعمت مل جائے تو دل خوش رہ سکتا ہے. سادہ سواری سادہ لباس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنے میں, روزی میں برکت مانگنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ مانگنی چاہیے, کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام وارث علی عطاری, میں انکلیشور ہند سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اسلامی بھائی فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں, یعنی دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے, اس وجہ سے ہم بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں, تو کیا اس طرح جگہ چھوڑ کر تراویح کی نماز پڑھنا درست ہے؟ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام. خالی سائڈوں پر تو گرمی نہیں لگتی, گرمی تو ذرا چاروں طرف سے لگتی ہے, تو ویسے دوسری سمتوں سے تو کھلا ہوتا ہے بندہ, تو یہ نہیں مطلب دلیل مناسب نہیں ہے. اور بیچ میں گیپ رکھنا یہ گناہ ہے, صف پوری کرنا یہ واجب ہے, اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منڈے سے منڈا چھل رہا ہو, مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو, کہ مانا یہ ہے کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, شولڈر سے شولڈر جو ہے وہ رگڑ کھا رہا ہو. اس کی انگلش کیا بنے گی بتانا, جیسے یہ ہے نا ایک دم مل گیا نا, ربنگ کہتے ہیں بابا, رگڑ کھانا, رگڑ کرنے کو ربنگ, جسے گھسنا کہتے ہیں نا ربنگ, اور یہ وہ جیسے بچے کی ایسا رب تو اس کو جیسے بچے کی پیچ پر نہیں جیسے ہی وہ رگڑتے ہیں اس کو رب کہتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن تو پھر یہ رگڑنا شروع کرے گا, لیکن اس کا کوئی پروپر ورڈ نہیں ہے, جمع ہوا ہو ارے ہلنا تو نہیں ہے, خالی یعنی کہ اس طرح کے وہ ہلے یعنی ہٹانا چاہیے ہوں آگے پیچھے تو رگڑے رگڑ کھائے. ہمارے یہاں بھی گھر صف تو پوری تین نمازی ہو نا صرف پہلی صف میں, کچھ نمازی نہ امام ہو تین نمازی سب ان کی بھی پوری ہونا وہ تو مشکل ہے. خدا جانے کیا مطلب, میں نے بہت اس پہ غور کیا, ہمارے یہاں تو گنتی کے ہوتے نا اوپر سب سیدھی نہیں ہوتی, آگے پیچھے کھڑے ہوتے, ہاں عوام ہو کا خواص ہو خدا جانے کیا ہے, کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہے سب سیدھی کرنا واجب ہے, سیدھی نہ کرنا گناہ ہے. اگر گیپ رہ بھی گیا تو دوران نماز بھی کھسک کر پورا کرنا ہوگا, سرک جائے. اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر اپنے یوں کندھے سے کندھا رگڑانے جائیں گے نا ملانے تو وہ دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا. مسائل پتہ نہیں ہے کیا کریں, سیکھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, مطالعہ کرتے ہیں تو حافظہ کمزور ہے, عمل کا جذبہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ گیپ رکھنا صف کی دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک اس وقت عصر میں ماشاءاللہ گیدرنگ اچھی ہوتی ہے معتکفین کی, یہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر مہربانی کر کے کچھ بھی ایکشن نہ کیا کریں, یہ میں رات کو بھی نوٹ کرتا ہوں. اس میں بچے تو کریں تو بچے ہو کے چھوٹ جاتے ہیں, بزرگ بھی بےچارے کر رہے ہوتے ہیں ایکشن, سر ہلا رہے ہوتے ہیں, یوں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی داڑھی سے ہلا رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرے کو جھٹکا دھکا دیتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں, اور کیمرہ مین ہمارا دونوں کو بگا دیتا ہے, یہ آنکھ مچولی چل رہی ہوتی ہے. تو جن کو تھوڑا پتا چل جاتا ہے تجربہ وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بگا دیا, ورنہ روکنا ہوتا ہے لیکن بھگا دیتے ہیں کیمرے والے, کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسا نہیں کرو, آپ کا بھی نقصان ہے, آپ جو سننا چاہتے ہو سن نہیں پاتے نا, پھر ادھر غلط فہمی ہو جاتی ہوگی یا سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کہ کہاں کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ کر جو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ایک تعداد ہے جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں وہ یوں ہو جاتے ہیں, اپنے اوپر نظر پڑتی ہے تو پھر اب کوئی کوئی تھوڑا وہ گدگدی ہوتی ہوگی تو یوں ترچی آنکھ سے دیکھ لے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ترچی آنکھ سے بھی دیکھنا نہیں ہے. آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں نا یہ سب اسکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے. سمجھ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ بعض وقت یہاں کچھ ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے, ورنہ جیسے رات کے تقریباً مدنی مذاکروں میں اس طرح نیچے کی جتنی اسکرین لگی ہے نا اس پر چاہیے کچھ بھی مدنی چینل پہ جاتا ہو نیچے کی اسکرینوں میں سوائے آپ کے یا آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا. یعنی جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں نا بس ہم ہی نظر آئیں گے. اگر ان کے مناظر جا بھی رہے ہوں گے نا تو ان کو بھی نہیں یہ پتا ہوگا کہ ان کے مناظر جا رہے ہیں. نیچے کی اسکرین میں بھی یہی ترکیب تھی. ابھی تھوڑا سا ان کا پرابلم تھا یا جب یہ پرابلم ہوتا ہے نا تب آپ کو یہ مسئلہ نظر آتا ہوگا. ہاں ورنہ یہ ہم نے ترکیب یہی رکھی ہے کہ نیچے ان کو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے اسکرین کے اوپر. بہت پہلے یہ سال دو جی ہمارا یہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کچھ اس طرح وہ بھول جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا. ابھی بھی ایسا ہی تھا. ابھی میں نے اسکرین چیک کی. ابھی اس وقت عوام کو اگر دکھا دینا دکھائیے اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلامی بھائیوں کو جی, لیکن اسلامی بھائی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو. ہم مست ہیں یہ اپنے دن میں بس. نہیں ان کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون نظر آ رہا ہے. یہ مدینہ ہاں یہ ماشاء اللہ. اچھا ان کو جو کھانے کے ٹائم پہ بلاتے ہیں حاجی امین اگر متوجہ ہو نا تو ان کو ہلکے جب ختم ہو جائے نا مغرب کی نماز کے بعد جب تلاوت پوری ہو جائے نا اس وقت کہا جائے کہ فلاں فلاں ہلکا جائے گا, ورنہ یہ شروع سے ہی بےچارے اب میں بول نہیں سکتا اسکرین پر اس وقت. ایسی شکایتیں کہ پوچھو مت. بےچارے اس میں نئے نئے ان گڑھ ٹائپ کے آتے ہیں ان کو کوئی سچکا پڑتا نہیں ہے. اب میرے قریب جو آ کے بیٹھتے ہیں نا خدا جانے کتنے خون کر کے پہنچتے ہوں گے. ایک انہیں مبالغہ ہے وہ کس طرح اسے شریف بن کے بیٹھے ہوتے, لیکن یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کو مارو کاٹو ہٹو گرا پچاڑ کر یہ پہنچتے ہوں وہ شریف بن کے بیٹھے نامعصوم چہرہ بنا کے. بالکل قریب آئے گا تو وہ ہزاروں میں کیسے مجھ تک پہنچے گا, کیسا ہوگا وہ. بھلے دبلا پتلا ہے بھلے بتا ادھیڑ عمر کا ہے لیکن کیسا ہوگا. یوں شریف آدمی تو مجھ تک پہنچے کیسے, ایسا لگ رہا ہے جو انداز اس وقت بھی لگا ہوا ہے. ہاں وہی اعلان ایسے وقت ہو کہ ان کو پتا ہی نہ ہو کہ ہماری باری ہے. نماز تو یار سکون سے پڑھ سکیں گے کل سے انشاءاللہ. آج ہو گیا جی ہو گیا. للہ وانہ الیہ راجعون. اللہ کے بندو اب میرے قریب مت آنا ورنہ دیکھ لو میں باپا ہوں. اپنے امپریشن خراب کرنا ہو تو میرے قریب بیٹھنا. ہمیں مسلسل پرچیاں ہمیں بھی آتی ہیں کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں بات اپنے بول نہیں سکتے. مہربانی کر کے نماز سکون سے پڑھ کر وہ اس کے بعد آپ اپنی جگہ چھوڑیں جہاں جگہ ملے. مائک لگے ہوتے ہیں اور مطلب وہ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے جب کچھ دعائیں کلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت آپ میں نماز پڑھ کر تلاوت سن کر اطمینان سے پھر جس کی باری ہے وہ اس کی طرف بڑھیں اگر نصیب میں ہوگی جگہ مل جائے گی. ہم بھی ترتیب نہیں رکھیں گے, ہم بھی اچانک بیچ بیچ میں سے اعلان کریں گے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ ویسے اندازہ ہوتا ہے نا کہ آج تو اس کی باری ہے. ہم اپنی ترتیب بھی چینج کر دیں گے. ہاں یہ بھی ہے ٹھیک کیا وہ دس کا دسواں ہلکا ہے تو سمجھے گیارہ والا الرٹ ہوگا اپنی باری ہے تو وہ داڑ کر کے پندرہ کا اعلان ہو گیا. یوں پتہ ہی نہ چلے کس کی باری ہے. مدینہ مدینہ دیوانگی ان کی, لیکن دیوانگی میں کسی کو ایزا دینا یہ تو ہوش و حواس میں ایزا دینے کی تو اجازت نہیں ملے گی نا, نہ نماز میں کوتاہی کرنے کی اجازت ملے گی. نماز تو پڑھنی ہے نا, پوری پڑھنی ہے, اطمینان سے پڑھنی ہے, خوشو اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب. یہ شاید مجلس کو یہ پوچھنا شروع کر دیں گے آج کون سا ہے تھوڑا بتا دو نا یار. تو مجلس کو بھی پتا نہیں ہوگا نا, یہ حاج امین اعلان کرتے ہوں گے آئیے ورنہ مجلس کو پوچھ کے نکلوا لیں گے ترکیب بنا لیں گے. ہاں یہ بات بھی ہے. نگران ہو اطمینان میں لے لیجیے مجلس کے آج باری تمہاری ہے اور نگران پھونک دے گا تو مشکل ہو جائے گی. پاپا یہ کسی سے بھی نکلوا لیں انشاءاللہ حفاظتی امور والی جو وہاں مجلس ہے نا ان کا سامان لے گی نہیں کہ ان کو اندر آنے کی تو بھی وہ لائن میں کھڑے رہیں گے. ان کو بھیج دیا جائے لائن میں آگے کھڑے رہنے کے لیے وہ دھکم پیل کرتے ہوں گے. فیض خان اسلام بھائی بھی اپنا کردار ادا کریں سارے اپنا کردار ادا کریں اور جیسے امیر اسلم فرما رہے ہیں اللہ کرے گا اس کے مطابق ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ہمارے بھلے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ نصیب کرے. میرا نام محمد زیاد قادری اتاری میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا یہ سوال ہے اکثر لوگ سوشل میڈیا پر کوئی پوز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا تو اس طریقے سے کہنا کیسا؟ پیارے باپا جان میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر لی. یہ مطلب میں نے تو کبھی اس طرح کا سنا نہیں ہے پہلی بار سنا تو یہ تو یعنی کہ عجیب و غریب. اس سے کوئی کافر تھوڑی ہو جائے گا کسی کے کہنے سے کہ جو کافر ہے وہ آگے شیئر نہیں کرے گا. اب تو ایسا تو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. تو بہت جہالت کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. یعنی یہ اس طرح کے ان کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو آگے بڑھائیں. تو ایسوں کو سزا یہ دی جائے کہ ایسوں کا شیئر نہ کہا جائے اور ان کو آگے بھیجا جائے پیغام کہ ہم نے تمہارا اس جملے کی وجہ سے آگے شیئر نہیں کیا ورنہ ہم شیئر کر دیتے اگر نیت ہو تو, تاکہ اس کو جھٹکا لگے کہ میرے اس جملے سے فائدہ نہیں مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے. یا کوئی سمجھدار آدمی تو سمجھائے کہ یہ جملہ مطلب وہ درست نہیں ہے. پھر ایک نقصان ان کا یہ ہوگا کہ جو غیر مسلم ہوگا وہ تو اس میں انٹرسٹ لے گا ہی نہیں نا کہ میں مسلمان تھوڑی ہوں تو میں آگے کروں. تو مسلمانوں کے لیے تو اگر غیر مسلم بھی آپ کا کوئی مفید سوشل میڈیا میں جو پیغام ہے وہ اگر آگے بھیجتا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ تو ہے نا. اگر وہ دینی طور پر مفید ہے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اچھا ہے یا کوئی درست حدیث پاک ہے درست اگر آگے جاتی ہے ہو سکتا ہے تو غیر مسلم پڑھ کے چوٹ کھا جائے. تو بہرحال یہ کہ نقصان اس طرح جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے یا اس طرح کرتے ہیں اتنے کو بھیجیں گے تو یہ ثواب اتنوں کو اگر فارورڈ نہیں کریں گے تو یہ نقصان یہ بھی غلط ہوتے ہیں. ایسوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تحریری سوالات کچھ ہمیں ملے ہیں میسیجز کے ذریعے. اچھا ایک سوال اس میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آل میں سے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سانپ کے کانٹے کا نشان ہوتا ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ سانپ کے کانٹے کا نشان صرف مرد کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوتا ہے یا عورت کو پاؤں کے انگوٹھے پر بھی ہو کہ عورت کے پاؤں کے انگوٹھے پر بھی ہوتا ہے کیا ہر صدیقی کے پاؤں کے انگوٹھے پر سانپ کا نشان ہوگا یا چند صدیقیوں کے پاؤں پر سانپ کے انگوٹھے کا نشان ہوگا؟ اگر کسی عورت کے پاؤں پر سانپ کے کانٹے کا نشان ہو اور وہ اس نشان سے ڈرتی ہو اس نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی ہو تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ بہت بڑا محقق لگتا ہے کوئی سائل تو. ہاں اس کو یہ پتا چلے کہ عورت ڈرے گی نشانوں کا تو کاٹنے کا ڈرے گی کیسے اس میں سانپ تو ہے نہیں اس میں بلکہ فخر کرے گی کہ میں تو صدیقی ہوں صدیقیہ ہوں. تو بہرحال وہ مشہور ہے کہ نشان ہوتا ہے سب کے انگوٹھے پر نہیں ہوتا اور جس کے انگوٹھے پر ہو تو وہ سانپ ہی کے کاٹے کا نشان ہے یہ تے کیسے ہو؟ زخم بھی لگ جاتا ہے ٹھوکر بھی لگ جاتی انگوٹھے پر تب بھی نشان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ مورو سے نشان صدیوں تک چلے تو وارا لے کے یہ کتابوں میں تو کبھی ایسا پڑھا نہیں ہے. یہ عوام بولتے ہیں اس طرح لوگ بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد. بعض لوگ رمضان المبارک میں فرض ہونے جی اس کو کوئی یوں دلیل بنائے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاؤں پر نشان ہو تو وہ صدیقی ہوا اور نہ ہو تو باوجود اس کے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صدیقی ہوں لیکن چونکہ نشان نہیں ہے تو تم صدیقی نہیں ہو. بےچارا آزمائش میں پڑا. یہ اس طرح کا مطلب اس رومر کو رومر ہی سمجھ میں آتی ہے افواہ, اس پر یقین نہ کیا جائے. بعض لوگ رمضان المبارک میں فرض ہونے کے باوجود ایک روز چھوڑ کر ایک روز روزہ رکھتے ہیں, ایک دن چھوڑ کر ایک دن, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جتنے روزے اس نے ترک کیے گناہگار ہوا, جہنم کا حقدار ہوا, اور یہ اس کو قضا کرنے فرض ہے. آئندہ اس سے بچے پورے روزے رکھے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ احادیث مبارکہ میں افطاری کے لیے کھجور اور پانی کا کہا گیا ہے, لیکن جو کچھ لوگ کہتے ہیں نمک کا حدیث مبارکہ میں آیا ہے, اس کی وضاحت فرما دیجئے. کھانے سے اول آخر نمک مستحب ہے, افطار میں صراحتن کہیں پڑھا نہیں ہے, سنا میں نے بھی بہت پہلے سے. اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو کوئی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہوتی, بہار شریعت میں لکھی ہوتی, فتح رضویہ شریف میں بھی میرے کو پتا نہیں ہے, نظر سے گزرا نہیں ہے. اگر ہو تو پڑا نہیں ہے کہیں نمک کا. کھجور کا تو کھجور کی حدیث تو ملتی ہے, تو اسی لیے جو حدیثوں میں آیا اسی پر عمل کرنا انسب. اگر کوئی نمک سے افطار کرتا ہے تو افطار تو ہو جائے گا اس کا, لیکن اس کو سنت وغیرہ نہ سمجھے جب تک کوئی دلیل نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا عوام میں رائج بھی نہیں ہے, ورنہ مسجدوں میں نمک کے تھال رکھے جاتے ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مسجد میں کبھی دیکھا نہیں کہ لوگ نمک تھال میں نمک ڈالتے ہوں مٹھی بھر کے, ورنہ لوگ نمک بھی ڈالنا شروع کریں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس کا ثبوت ابھی تک اپنے پاس تو نہیں ہے. اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں باب المدینہ کراچی کے ایک مقامی بینک میں اکاؤنٹنٹ آفیسر ہوں, مجھے شروع سے لمبے ناخن رکھنے کا شوق ہے, کیا لمبے ناخن رکھ کر روزے رکھ سکتی ہوں اور نماز پڑھ سکتی ہوں؟ روزہ نماز مکرو تو نہیں ہوگا؟ جب نماز اور روزے کا جذبہ ہے الحمدللہ تو ناخن بھی جو حکم شریعت کے مطابق رکھنے کی اجازت ہے وہ رکھ لیا جائے. ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھانا یہ گناہ ہے, تو اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی. اور روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ روزے کی نورانیت اس سے جاتی رہتی ہے, تو اس لیے لمبے ناخن نہ رکھے جائیں. لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے, اور شیطان کو بٹھا کر رکھنا یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے, تو اس سے بھی توبہ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اولاد والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اولاد کو نفلی حج کا ثواب ملے گا, اگر والدین اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو والدین کو کیا ملے گا؟ اس کو بھی ملے گا, نکالو رہے ملے گا نا انشاءاللہ, ضرور ملے گا. اخلاص ہوگا, رضا الہی کی نیت ہوگی تو ملے گا. غصے میں گھور کے دیکھا تو اب کیا کرے, تو جائز ہو غصے میں گھور کر دیکھنا اس کی دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ شفقت سے دیکھیں گے والدین اولاد کو اس کی بھی فضیلت ہے. اولاد کے کارنامے بازوں کا جیسے ہوتے کہ شفقت سے دیکھنے کا چانس کم ہی ملتا ہوگا بےچارے والدین کو, کیا کرے اس کا؟ بعضوں کا والد یا والدہ کسی ایک آدھ بچے سے وہ الرجی ہو جاتے ہیں. یوں وہ سنتا ہی نہیں ہے, دیکھا اچھا نہیں لگتا. یہ بہت مذموم صفت ہے. بھلے اولاد نافرمانے کچھ بھی ہے, صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے. آج نہیں تو کل درست. ماشاءاللہ قطع رحمی حرام ہے. یعنی جو اولاد فرما برداری کرے وہ تو فطری طور پر میٹھی لگے گی. کماؤ پتر تو اچھا لگتا ہی ہے, مزہ تو اس میں کہ جو کماؤ پتر نہیں ہے, بوجھ بنا ہوا ہے, اس کو بھی اپنا کر رکھا جائے, یہ کمال ہے نا. جیسے بہار شریعت میں نا کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ سلوک کریں ان کے ساتھ تم بھی اچھا سلوک کرو, یہ تو ادلا بدلا ہوا. سلوک تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ سلوک نہیں کرتا, اچھا برتاؤ نہیں کرتا, تم اس کے ساتھ اس کے باوجود اچھا برتاؤ کرو, یہ صلہ رحمی. اور اس میں تقریباً ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یار میرے کو بھی دعوت نہیں دی, میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں گا. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو دعوت نہیں دی, کوئی بات نہیں, آپ اس کے سب گھر والوں کو دعوت دے کر زیادہ دو. مطلب تو اس سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اس کے دل میں ہو سکتا ہے ندامت پیدا ہو گیا, یار میں نے دعوت نہیں دی پھر بھی اس نے ہم کو اس طرح سارے گھر کو دعوت دے دی انہوں نے, آئندہ وہ بھی خیال رکھے گا. وہ نہ بھی رکھے کوئی بات نہیں, صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا, اس نے سلوک کا. تو یہ نقطہ, یہ مدنی پھول یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے نہ کرے, ہم کو اس نے سلوک جاری رکھنا چاہیے. روایت نہیں مل رہی ہے, میں پڑھی ہے روایت ہے یا جزئیہ ہے پڑھا ہے میں, اب وہ ڈھونڈنا تو میرے لیے بھی مشکل ہے یار. میں تو یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھیں, اس کا ثواب ہے, ثواب تو ہے اس کا. پڑھی ہے میں نے روایت, اب یاد نہیں. اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی, سرچ کریں ان شاء اللہ. اللہ نے چاہا تو کل کی نیت ہے, اگر مل گئی روایت تو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی سہرا میں او بی وین کے ذریعے ایک تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول آئے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین مدنی صحرا میں جمع ہونے والے عاشقان رسول جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل فرما لے. ماشاء اللہ مدنی صحرا میں تو کافی جمع ہوئے ہیں. یہ صحرا غلط لکھا ہوا ہے, ہم نے نام رکھا تھا اس کا مدنی صحرا, سواد حا را الف, وہ صحرا ہے مدینہ, تو صحرا سواد سے آئے گا اور حا آئے گا اور را کے بعد ہا نہیں آئے گا, الف آئے گا. اگر وہ سن رہے ہو مدنی چینل والے تو درست فرما دیں. جی سن بھی رہے اور شاید ہاتھ بات کر بھی رہے. الحمدللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, چور غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ مدنی صحرا میں کافی عاشقان رمضان جمع ہو گئے ماشاءاللہ. مرحبا, امام کم ہیں آپ کے ہیں. اماموں کی تعداد بڑھائیں, مدنی قافلوں کی تعداد بڑھائیں, مدنی کاموں کی تعداد بڑھائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جہانگیر احمد علی ہے, میں سلطنت عمان کے شہر شناخت میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہاں کی بھی گاڑی ہے اور پاکستانی بھی گاڑی ہے, اور پاکستان میں زمین کا ایک پلاٹ بھی ہے, تو برائے مہربانی یہ بتائیں جو پاکستان میں گاڑی اور پلاٹ ہے اس پہ زکات واجب ہوگی؟ گاڑی اگر استعمال کی ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. اگر وہ بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بیچیں گے, یعنی مال تجارت ہے ان کا, تو اس پر ہوگی. اسی طرح جو زمین کی ہے اگر وہ بھی اسی نیت سے لی ہے کہ اس کو فروخت کریں گے تو اس کے اوپر زکات ہوگی. نہیں بیچنے کے لیے لی ہے تو زکات ہوگی, ورنہ اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بشیر اطاری ہے, میں سلطنت عمان شناخت سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب, روزہ بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، پھر تراوی پڑھتے ہیں، رات کے تراوی کے بعد تھکن کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کے لیے اگر صاحب کچھ ایسے عمل بتائیں جن کے کرنے سے ہم کو راحت اور سکون محسوس ہو. روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراوی پڑھتے ہیں، تراوی بہت تھکن لگتی ہے، تو آپ کی ایج جو ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں، شوگر ٹیسٹ کروا لیں. شوگر کا مریض جو ہوگا اس کو تھکن کافی محسوس ہوگی. اس میں یہ کہ پانی بعض لوگ کثرت سے نہیں پیتے، تھوڑا پانی پیتے ہیں تو پھر وہ نڈال ہو جاتے ہیں، تو پانی پئیں. اور اگر بی پی ہائی نہیں ہے تو اس کی کیلشیم کی بعض مطلب دوائیں آتی ہیں، تو اس طرح کی دوائیں استعمال کریں جس میں نمکیات ہوتے ہیں، نمک کے پانی بھی آتے ہیں بازار میں، تو اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی. اگر شوگر ہے تو پھر شوگر کا علاج کریں. اب شوگر بھی ہے اور دو دو آم بھی کھانے ہیں اور تھکن کا علاج بھی چاہیے تو میں کہاں سے لاؤں؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان میں صدام لغاری بدین سے بات کر رہا ہوں. روزے میں اگربتی جلائی جائے یا نہیں یہ جواب دیجئے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے میں اگربتی جلانا تو جائز ہے، البتہ اگربتی کو قریب سے ناک سے یعنی کہ دھواں کھینچیں گے نا تو روزہ ٹوٹے گا، اور ویسے اگربتی دور جل رہی ہے اور دھواں پھیلا ہوا ناک میں جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انیس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران موبائل بج رہا ہو تو جیب میں سے نکال کر آف کر دینا چاہیے؟ جیب سے نکال کر آف کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو جیب سے نکال کر اگر آف کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر ایسی ترکیب میں موبائل جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر کی جیب میں اور یوں انگوٹھا بڑھا کر اس کا بٹن دبا کر اس کو خاموش کر دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس حکمت عملی سے جس کو عمل قلیل کہتے ہیں اس کو بند کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں ایسا فیل کرنا کہ جو دیکھنے والا یہ سمجھے یا یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسا فیل کرے گا، ایسا کام کرے گا نماز کے دوران تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل کثیر ہے. ہے یہ عمل کثیر، ٹھیک، تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اب اگر نماز والے نے نماز کی اصلاح کے لیے یہ فیل کیا تھا تو اگرچہ عمل کثیر تھا لیکن اب نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا تہبند گر گیا، ستر کھل گیا، فوراً اس نے وہ اٹھایا اور اس کو سیٹ کر لیا، باندھ لیا، تو اس صورت میں اگرچہ یہ عمل کثیر ہے لیکن چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے اس نے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. درست. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی پیر میں نیچے ایڈی پر چوٹ آئی ہو اور ڈاکٹر نے منع فرمایا بھائی پانی مت لگنے دینا, کیا وضو ایک پیر سے دھونے سے کیا وضو ہو جائے گی یا نہیں, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ڈاکٹر کے بتانے میں تو وہی ہے نا کہ وہ طبیب حاذق, یعنی کہ ماہر ڈاکٹر غیر فاسق, یعنی جو علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو یا گناہ نہ کرتا ہو, نیک آدمی ہو, نمازی ہو, پوری داڑھی ہو, یعنی کہ فاسق نہ ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو, تو وہ اگر کہے یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب زخموں پر پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا درد بڑھ جائے گا, تو ایسی صورت میں زخم وہ دوسرا پاؤں جو ہے نا اس میں جتنا زخم ہے اس جگہ کو, اس کے علاوہ جو سوکھا ہے جو غیر ان زخم ایڑی میں نا آپ کے, تو باقی حصہ تو دھونا پڑے گا اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی زخم تک نہ پہنچے, کہ ایسے موقع پر سارے پٹی بندی ہوتی ہے تو پٹی میں کچھ زخمی حصہ نہیں ہوتا, صاف حصہ بھی لپٹ میں آ جاتا ہے تو پرواہ نہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اتنا حصہ دھوئے. اچھا اب اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے کہ پٹی کھول کر خود ویسے باندھ لے گا اور پانی کا ہاتھ لگانے سے زخم کو نقصان نہیں ہوگا, تب تو پٹی کھول کر زخم کو مسا کریں اور وہ باقی حصے پر بھی جہاں جہاں ممکن ہے پانی بہائے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے یا پانی نقصان تو نہیں کرتا مگر ویسی پٹی اب خود باندھ نہیں سکے گا, تو اب پٹی پر پانی کا گیلا ہاتھ, بھیگا ہاتھ جو ہے پانی والا ہاتھ, وہ اس کو ہر طرف پھیرے, ایک ایک پٹی کے ذرے پر وہ ہاتھ بھیگا ہاتھ پھر جائے, جس کو مسحا کہتے ہیں. تو مسحا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مسحا کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے, تو ایک ایک حصے پر وہ گیلا ہاتھ پھیر دے تو یہ مسحا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا تھکاوٹ کی وجہ سے آٹھ تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح ہیں بیس, اور تھکاوٹ ہے تو تھوڑا آرام کر لے, ویسے بھی آدھی رات کے بعد تراویح پڑھنا افضل ہے. یا غصبہ میں ہوں خاک, لیکن جماعت سے ہمارے یہاں جو پڑھی جاتی ہے اسی میں پڑھ لے. میں نے ویسے ہی افضل ہوتا ہے, تھکن ٹھیک ہے, تھکن کا علاج بستر پہ ہے موجود, بستر کو نواز دیں. آہستہ آہستہ پڑھیں, دو دو رکعت کر کے پڑھیں, چار چار رکعت کر کے, ویسے بھی ترویح تو مستحب ہے کہ چار رکعت جتنا ریسٹ کر لیں. یوں ساری رات پڑھی ہے, اب دوستوں کے پاس جا کے گپے مارنے ہیں, ہوٹلوں میں جا کر وقت برباد کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے تراویح کی تو معافی نہیں دی جائے گی نا. تو تھوڑی تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں, تو وہ آٹھ بھی پڑھیں اور ساتھ میں بارہ ملا بھی لیں, پوری بیس کر لیں. سہولت والے انداز جو ہے نا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنے چاہیے, علماء کو پوچھ لینا چاہیے اور وہ علماء ہوں جو عاشقان رسول علماء سے پوچھ لیا جائے, مفتی ہوں جو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی میں اتنے سارے شعبے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ آپ بتا دیجئے, آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آپ زیادہ فعال ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس سوال کا جواب بھی دے دیجیے. یہ سوال ہی کا تو جواب تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ جواب ہی تھا کہ چونکہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, لہذا جہاں جہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی گئی کہ اب اس شعبے میں بھی مدنی کام کرنا چاہیے, اس شعبے میں مدنی کام کرنا چاہیے, اس طبقے میں مدنی کام کرنا چاہیے, اس ادارے میں مدنی کام کرنا چاہیے, تو ہر ایک تک اس سنت و برا پیغام پہنچانا یہ ضروری ہے. کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ایک انداز ہے وہ ہے مسجد برو تحریک. تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو مختلف شعبوں میں تقسیم ہیں, مختلف کاموں میں تقسیم ہیں, مختلف اداروں میں تقسیم ہیں, لیکن مساجد سے دور ہیں. تو انہیں مساجد میں لانے کے لیے ظاہر ہے کہ پوری کوشش کرنی پڑتی ہے اور ان تک جانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے مجلسیں بنانی پڑتی ہیں, شعبے بنانے پڑتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب میڈیا میں آ کر اخلاقی معاملات کو درست کرنا, دیگر چیزیں درست کرنا, تو دعوت اسلامی نے مدری چینل کا شعبہ بنا دیا. تعلیمی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت تھی, وہاں سنت و برے پیغام کی ضرورت تھی, اور تعلیمی نظام کے ذریعے جو کچھ خرابیاں واقع ہونے کے اندیشے یا جو ہوتے ہیں وہ سامنے آئے, تو دار المدینہ بن گئے. اسی طرح الحمدللہ بہت سارے شعبے بنے ہوئے, علماء کی ضرورت ہے جامعۃ المدینہ بنے, حفاظ کی ضرورت ہے مدرسۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں, مفتیان کرام کی ضرورت ہے اس معاشرے کو, امت کو, تو تخصص الفیق ہوتا ہے اور اس پہ مفتیان کرام کو بھی بنانے کے مراحل اس میں طے کیے جاتے ہیں. تو یوں تو مساجد بنانی ہے تو خدام المساجد بنائی ہے, تو یہ جیسے جیسے آپ جائیں گے تو لٹریچر عام کرنا ہے, رسالے عام کرنے, کتابیں عام کرنی ہے, چھاپنی بھی ہیں, اور اس کو دنیا بھر میں پہنچانا مکتبۃ المدینہ کا شعبہ ضروری ہے. تو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو یوں جو دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات بنے ہوئے ہیں, تو ہر شعبہ اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتا ہے. اب جو جہاں قرآن پاک پڑھنے کے سہولتیں نہیں تھیں, قرآن پاک سیکھنے کی سہولتیں نہیں تھیں, اس طرح کی جہاں سہولتیں نہیں تھیں, وہاں پر مدرسۃ المدینہ آن لائن نے اپنا کام کیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ آن لائن مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے اور وہاں پر آپ کو سکھانے کو ملے گا. عام اسلامی بھائی کو قرآن مجید درست کروانے کی ضرورت ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے گئے. اسلامی بہنوں میں مدنی کام کی ضرورت ہے تو عالمی مجلس مشاورت جو دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھتی ہے وہ قائم کی گئی, اس کے تحت اسلامی بہنوں کے مدنی کام چلائے جاتے ہیں. آپ کے سامنے اب جیسے اس وقت مانسہرا میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں, تو یہ خالی اعلان کرنے سے یا میسج کرنے سے, واٹس ایپ کرنے سے تو نہیں نہ جمع ہو گئے ہوں گے, اس کے بھی باقاعدہ اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہوں گی, جا جا کر دعوتیں دی ہوں گی, پھر کیا کچھ نہیں کیا ہوگا, تب جا کر ماشاءاللہ یہ ہمارے کے پی کے میں مانسہرا میں جس کا مدنی صحرا جو ہمارے تنظیم اصطلاح میں ہے وہاں اسلامی بھائی ماشاءاللہ اتنے جمع ہو گئے. اب ان میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی کس شعبے میں ہوگا, کوئی کس شعبے میں ہوگا, کوئی کس شعبے میں ہوگا, سارے علاقوں محلوں میں تو صرف نہیں نہ رہا کرتے, تو اب ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں ہوگا, تو ان کو ان شعبوں میں مدنی کام کرنے کے لیے یا ان شعبوں میں اور دیگر عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے پھر مزید شعبوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جیسے آپ مدنی کام کرتے جائیں گے نا, جس کو کہتے جو آپ ڈرل کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اسی انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. بیرون ملک کی مدنی کام کی ضرورت ہے تو مدنی سے بیرون ملک. اچھا, اب لاکھوں کروڑ اربوں روپے جمع ہوتے دعوت اسلامی کو اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, تو اس کا آمدن اور اخراجات کا حساب رکھنا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا, آڈٹ کا نظام رکھنا, تو اس کے لیے پورا شعبہ مالیات قائم کیا گیا. اس میں بہت سارے اسلام میں کام کرتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس میں اپنا مطلب کہ خدمات انجام دیتے ہیں. تو یوں جو آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی, جیلوں میں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہوئی ہو, جیلوں میں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, تو جیلوں میں مدنی کام کرنے کے لیے یہ شعبہ الگ قائم کیا گیا. اسی طرح گونگے بہرے اسلامی بھائی ہیں, وہ ان کی اپنی معاشرے میں ایک تعداد ہے, ان میں مدنی کام کرنا ہے تو اس کا شعبہ قائم کیا گیا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت آتی گئی, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک یہ قول مشہور ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے ضرورت ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے کوئی نہ کوئی شعبہ ایجاد ہوتا چلا جائے گا اور اسی طرح دعوت اسلامی آگے بڑھتی رہے گی. لیکن یاد رکھیے دعوت اسلامی نے آج تک جتنے شعبے بنائے مزید شعبے کیا کیا بنیں گے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے کہ جو ضرورت ہوگی. لیکن دعوت اسلامی جب بھی کوئی شعبے بنائے گی جب بھی کوئی مدنی کام لے کر آگے بڑھے گی اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آیا اس کے قائم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اگر شریعت نے اجازت دی ہے اور پھر اس کے قائم کرنے میں دعوت اسلامی کے اصولوں میں رہ کر اسلام و سنیت کا بھلا ہے تو دعوت اسلامی وہ شعبے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب دیکھیں نا اللہ تعالی ہمیں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. سیلاب آ جاتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے اب خدمت کرنی ہوتی ہے. یہ تو جنرلی طور پر ہم اس طرح ویلفیئر کا کام نہیں کرتے لیکن جب ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی قدرتی آفات آتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے یہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ آیا کے پی کے اندر اور آئی ڈی پیز ہمارے مطلب کہ کسی وجہ سے باہر آئے اب یہ بےچارے ان کو بھی ضرورت تھی تو آئی ڈی پیز میں جا کر دعوت اسلامی نے کام کیا. کے پی کے والے اس کو بخوبی جانتے ہوں گے, دنیا شاید اس پہ ویڈیوز دیکھتی ہوگی. اسی طرح سیلاب میں جو متاثر تھے ان کی مدد کی جاتی تھی, زلزلے میں جو متاثر تھے ان کی مدد کی جاتی تھی. تو یوں مطلب کہ ہر ایک خود آپ اس وقت موتقف ہیں نا, اس وقت فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی موتقف ہیں. صرف آپ ایک عمارت کے نیچے اعتکاف کیے ہوئے ہیں ہمارے کتنے شعبے بنے ہوئے ہیں. کھانے پکانے والے کا شعبہ الگ, تو پانی والوں کا شعبہ الگ, تو صاف صفائی کرنے والوں کا شعبہ الگ, ہلکے لگانے والے, جدول چلانے والے, ان سب کے شعبے الگ. ان سب کو چلانے کے لیے سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی ضرورت الگ. تو یہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے, اتنی بڑی تحریک ہے, اتنی بڑی تحریک ہے. آپ دیکھیے یو کے میں مطلب یورپ کی طرف چلے جائیں, یو کے کی طرف چلے جائیں, دعوت اسلامی آپ کو نظر آئے گی. آپ امریکہ کی طرف چلے جائیں, کینیڈا کی طرف چلے جائیں, دعوت اسلامی نظر آئے گی. ساؤتھ افریقہ, ایسٹ افریقہ, ویسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں, آپ کو دعوت اسلامی نظر آئے گی. آپ عرب ریجن کی طرف چلے جائیں, آپ کو دعوت اسلامی نظر آئے گی. فارسٹ کی طرف جائیں, دعوت اسلامی نظر آئے گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی, آسٹریلیا میں دعوت اسلامی, الحمدللہ دعوت اسلامی کا اس وقت انگلش نشریات کا سلسلہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرف بھی شروع ہونے والا ہے, یہ ہو گیا ہوگا. تو یہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی آپ کو اتنی نظر آئے گی. جب ظاہر ہے کہ جب دعوت اسلامی اتنی بڑی تبھی تو ہمیں بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کرنا پڑا. انگریز سمجھنے والے اسلام بھائیوں میں دعوت اسلامی اس قدر بڑی کہ ہمیں انگلش زبان میں مدنی چینل شروع کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں بھی ہونی چاہیے. جو ماشاءاللہ متقف ہیں, جو اس وقت کے پی کے اندر جمع ہیں یا دنیا بھر میں آپ جو اسلامی بھائی جمع ہیں, آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. وی آر نان پولیٹیکل باڈی, کمپلیٹلی نان پولیٹیکل, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارا نا ملکی معاملات, ملکی جو داخلی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں ہم دخل اندازی کرتے ہیں نا کسی اور ملک میں کرتے ہیں. بس ہم مسجد بھرو تحریک, مسجد بناؤ مسجد آباد کرو, مسجد بناؤ مساجد آباد کرو, علماء پروڈکشن, حفاظ پروڈکشن, مبلغین پروڈکشن, مفتی پروڈکشن, اور معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کو سنتوں کا پیکر بنانا, یہ دعوت اسلامی ہے کہ مسلمان یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیکر نظر آئے. اب معاشرے میں دنیا میں جہاں جہاں جس جس سطح پر ہیں, جس جس طبقے میں, جس جس شعبے میں, تعلیمی اداروں میں پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, دیگر شعبوں میں, سب کو جا کر نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی گویا کہ یہ میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اپنی خدمت انجام دے سکتے ہیں. آئی ٹی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. دعوت اسلامی نے آئی ٹی کا شعبہ بنایا, آئے دن اپلیکیشنیں دے رہی ہے, ویب سائٹ ہماری اتنی فائل ہے ماشاءاللہ, اتنی فائل ہے. اسلامک ویب سائٹوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو ایک اہمیت حاصل ہے. اتنا میٹیریل اس کے اندر ہے, اتنا لٹریچر اس کے اندر ہے, اتنی آڈیو ویڈیوز اس کے اندر موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر اپلیکیشن کا دور ہے, موبائل سافٹ ویئر موبائل کے ذریعے دعوت اسلامی آئے دن اپلیکیشن آپ کو دے رہی ہیں مختلف عنوانات کے اوپر. تو یہ مختلف شعبہ دعوت اسلامی کے کام مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے. اب اس کے کرنے کے لیے ڈیفینیٹ آپ دیکھیں نا, دعوت اسلامی کے تقریباً 15,000 سے زیادہ ملازمین ہیں, امپلائیز ہیں, مور دین 15,000. کام ہو رہا ہے نا, مدنی کام ہو رہا ہے نا. تو یہ سب چل رہے ہیں, پھر ان کا پورا نظام بنانا, تو ان کے لیے اجارہ مجلس کی ضرورت تھی. ماشاءاللہ اتنی املاک کے پراپرٹیز ہیں, خود آپ فیضان مدینہ میں جا بیٹھے, یہ بھی پراپرٹی ہے. دعوت اسلامی کی. اس طرح جہاں مدرسۃ المدینہ ہے, جامعت المدینہ ہے, دار المدینہ ہے, اور بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جو دعوت اسلامی کی پراپرٹیز ہیں, مساجد ہیں, جامعہ مدنی مراکز ہیں. اب ان املاک, ان پراپرٹیز کی قانونی اور شرعی نگہداشت, اس کے لیے شعبے کی ضرورت ہے. پھر وکلا کا شعبہ, یہ سارے شعبے بنتے بنتے بنتے بنتے 100 سے زیادہ شعبے الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ جب دعوت اسلامی کے اندر آ کر دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ شاید یہ کہ اٹھیں گے کہ دعوت اسلامی کا چلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہے. یہ ایک اسپرچولیٹی ہے, ایک روحانی طاقت ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کو لے کر چل رہی ہے. اور اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اور مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیے, جس شعبے کے بھی ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ایک آپ کو آئیکن ملے گا, ایک وہ ونڈو ملے گی, ایک لکھا ہوا ملے گا جس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی میں والنٹری اپنا کوئی حصہ ملانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ گھر پہ چلے گئے اور آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر دعوت اسلامی کو اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت صلاحیت دی ہے, میں دعوت اسلامی کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں, تو آپ اپنی وہ ڈیٹیل ہمیں میل کر دیں, انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے گھر بیٹھے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پروفیشنلز کر سکتے ہیں. آپ اگر تعلیمی اداروں میں اپنا کوئی کام دکھانا چاہتے ہیں تو اتنے دار المدینہ ہیں, آئندہ ہم کالج کھولنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم یونیورسٹی کھولنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اگر اس میں آپ اپنی صلاحیتیں اور قابلیتیں لانا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا اسلام اور سنیت کا کام ہو رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے, میں اپنا حصہ ملاؤں, ملانا بھی چاہیے. سرمایہ دار کو اپنا حصہ ملانا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور, یہ جیسے پروفیشنل جس کو کہتے ہیں, ان کو اپنا حصہ ملانا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی, آپ اپنا حصہ ملائیں. آپ کو اچھی تحریر آتی ہے, آپ اپنا حصہ ملائیں. آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ اپنا حصہ ملائیں. آپ ایجوکیشن سیکٹر سے, آپ اپنا حصہ ملائیں. آپ میڈیا سیکٹر سے, آپ آئیے ہم سے رابطہ کیجیے, آپ اپنا حصہ ملائیں. آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, دعوت اسلامی میں بہت کچھ ہے الحمدللہ. ہاسپٹل ہے دعوت اسلامی میں, طبی علاج کیا جاتا ہے, میڈیکل فیسلٹیز دعوت اسلامی میں موجود ہیں, اور تقریباً کام ہمارے فری آف کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, فری ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا حصہ ملائیے اور مدنی احتیاط بھی دیجیے. اربوں روپے کے اخراجات, ظاہر ہے سوارا کام کو سوچئے کتنے اخراجات کی ضرورت ہوگی, اربوں روپے کے اخراجات کی ضرورت ہوگی نا, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایک انڈسٹری چلانی ہے آپ کو, ایک فیکٹری چلانی ہے, اس فیکٹری چلانے کے لیے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے. دعوت اسلامی از ناٹ اونلی انڈسٹری, دعوت اسلامی از دا امپائر آف سننا. یہ ایک سنتوں کی عالمگیر تحریک, اور اتنا بڑا یہ ایک ادارہ ہے بہت بڑا, اس کو چلانے کے لیے اربوں روپے کی ضرورت ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہے. تو آپ سب مل کر اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں, تمام عاشقان رسول مل کر آئیے, اپنی عالمگیر تحریک, غیر سیاسی تحریک, دعوت اسلامی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.